पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक पूजा उनमें पूछा है मैंने अनजान पड़े में गुरु बना लिया और गुरु जी के प्रति अभी मेरी श्रद्धा नहीं है अब मेरे को डर लगता है कि छोटे को तो नरक में जाऊंगा और मन में श्रद्धा है नहीं मैं ऐसे क्या करूं कुछ मार्ग बताओ हमारे को मेरे समान दूसरे भी हैं उनके भी ऐसी बात हो रही है कृपा करके इस विषय बात बताओ तो सज्जनों जब हृदय में विश्वास नहीं है भाव नहीं है तो छोड़ने में डरो मत हृदय भीतरे फट गया है वो गुरु मानता नहीं मन और पूछ बना लिया आप डरते हैं मैं सबसे प्रार्थना करता हूं किसी भाई के मन में ऐसा डर हो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्योंकि भीतर डरा तो चली गई जैसे वर्षा होती है मकान बीच में फट जाता है पानी पड़ता है तो पता मकान तो गिरेगा जब मन में आपके ऐसी भावना हो गई उस गुरु के रहने कोई फायदा नहीं ये शास्त्र में लिखा है गुरु अप्युलिप्तस्य कार्याकार्य बजानत प्रतिपन्न से परित्यागो भी नहीं आते वाल्मीकि रामायण में आता है जो गुरु है लोभी है लालची है धन चाहता है और ऐसे गुरु को श्रद्धा नहीं रही तो उसका त्याग कर देना चाहिए त्याग करने का विधि है शास्त्रीय आज्ञा है कि छोड़ देना चाहिए गुरु को अब गुरु कैसा है कैसा नहीं बना आपकी जब श्रद्धा नहीं है तो आपके लिए तो त्याज हो गया त्याज आप ऊपर से त्यागते हुए डरते हैं त्याग तो हो गया अब डरने क्या जरूरत है मेरी यह सुमति है बिल्कुल न रहे एकदम निडर हो जाए ऐसे जबरदस्ती गुरु नहीं बने जाते गुरु तो हृदय की श्रद्धा हो तब होता है वो गुरु है ही नहीं कई गुरु बनते हैं वे गुरु आप कहते हो गुरु नहीं है वे आपके चेला है आपके पोता चेला है आपका है पैसा है पैसों के बेचेला आपके पैसा पैसों के बेचेला उनके मन में पैसा लेने की पैसों के बेचेला है तो आपका पोता चेला है वो आपका गुरु कैसे हुआ इधर सोचो आपका गुरु कैसे हुआ वो तो आपका पोता चेला है आपने बड़ाई चाहता है मान चाहता है निलोह चाहता है रुपये चाहता है फिर से आता है वो गुरु कैसे हुआ गुरु वो होते जो तुम्हारे से कुछ चाहते हैं तुम्हारा कल्याण चाहते हो केवल कुआ गुरु यो ये तो बदेशा शिष्य को यो गुरु भक्त गुरु कौन है जो शिष्य का कल्याण करे कल्याण चाहते हो और शिष्य कौन है गुरु भक्त गुरु के चरण में प्रेति हो गुरु वही होता है जो उद्धार कर सकता हो जो पैसों का लोभी है लोलुप है जिसके शिष्यों की गरज है कि मैं शिष्य बना दूं, वो गुरु नहीं होता गुरु वो होते हैं जिसके मन में कोई वासना है ही नहीं, कोई शिष्य की जरूरत नहीं, ना रुपया की इच्छा है, ना पैसों की इच्छा है, ना मान बढ़ाई की इच्छा है, केवल शिष्य का उद्धार चाहते हैं। वे गुरु बने तो गुरु है, नहीं बने तो गुरु है, वे तो बड़े हैं जो केवल उद्धार चाहते हैं। और सच्चे संत होते हैं प्राय गुरु बनते नहीं, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि गुरु बनने से बड़ा नुकसान होता है, अपना नुकसान है और शिष्य का नुकसान है। वो गुरु बना लिया और फिर उसे हृदय में नहीं मानता तो फिर से वो त्याग करता है, ऊपर से गुरु बनाया हुआ है, गुरु की बात मानता नहीं, मान सकता नहीं, उसके मन में दुर्भाव पैदा हो गया, वो गुरु की बात मान नहीं सकता तो कल्याण कैसे होगा, उसका नुकसान है, गुरु जी का नुकसान है। शिष्य हरे शिष्य गुरु शोक न हरी, वो गुरु घोर नरक में पड़ेगी। हरे शिष्य धाना शोक न हरी, सो गुरु घोर नरक में पड़ेगी। जो शिष्य का धन तो ले उसका शोक दूर नहीं करता, वो गुरु घोर नरक में पड़ता है, तो नरक में जाएगा वो। इस वास्ते मेरा कहना है आप छोड़ दो, हृदय से उसको छोड़ दो, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु बनाए रखो तो आपके मन में तो रहेगा नहीं गुरु, वो गुरु कैसे रहेगा, इस वास्ते छोड़ दो। निंदा ही मत करो, प्रशंसा ही मत करो, कुछ भी नहीं कहो, अपने हृदय से बिल्कुल निकाल दो, गुरु है ही नहीं हमारे, तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं तो कभी कभी यहां तक कह देता हूं, ऐसे गुरु के त्याग में अगर पाप लगता हो तो मेरे को दे देना, पाप लगे नहीं, पाप लगता ही नहीं आपको, मेरे को पाप लेने की शौक थोड़ी है, मेरे को पाप लेने की शौक नहीं है, पर आपको पाप लगेगा नहीं, आप डरते हो तो पाप हमारे देना, वो पाप मेरे लगेगा, आप निश्चिंत हो जाओ, आप भी निश्चिंत जाओ, चिंता मत करो। इतने आदमियों को कहता हूं, इतने भाई बहनों के बीच में मैं कह रहा हूं कि वो पाप मेरे लग जाए। भाई आपके मन में ही जब त्याग लिया तो त्याग तो हो सुबह, डरते क्यों हो, डरो मत, अब पाप लगेगा नहीं, डर रहे तो मेरे उतर जाए पाप। गुरु वास्तव में वही होता है जो शिष्य को उद्धार करे, जिसके मन में उद्धार करने की है लगन, वे गुरु है, कहीं बैठे हैं उत्तराखंड में अलग बैठे हैं, हमारे दर्शन ही नहीं देते, परंतु मन में ऐसी लगी है कि निर्णय का उद्धार हो। नारायण भगवान उत्तराखंड में रहते हैं, तपस्या करते हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने के ही तपस्या करते हैं, वे बिना चाहे गुरु है, सबका उद्धार करने वाले हैं। और ऐसे पूछो तो कृष्ण मने जगदूरो, जगदूरो कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण को गुरु मान लो, कृष्ण मने जगदूरो सुना है ना, जगत के गुरु है, आप जगत से बाहर रह गया, जगत के भीतर आप है, अपने कृष्ण गुरु है। आजकल भाई बड़ी मुश्किल हो रही है, सच्चे पुरुष है बहुत कम, नकली बहुत ज्यादा हुआ है। आज जो आटा नकली, न मिर्चा नकली, जिनमें भूरी डाले हुआ, आज बेसवाल नकली, आज अदरक नकली बना हुआ, अदरक आज नकली नकली चीजें हैं, गुरु भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, राजपूत भी और दूसरे लोग भी, सब नकली हो रहे हैं, साधुओं में नकली ज्यादा हो रहे हैं। कालने में कहा मैं गुरु बनूंगा, तुम्हारे को शिष्य बनाऊंगा दूंगा, मकरी ने चेता दिया तो हनुमान जी जाल पटका, शिष्य पहले ले लो, गुरु दक्षिणा ले लो। तो आजकल के गुरु है से भगवान कृपा करे जो गुरु से छुड़ा हुए। सनानंदी की पुस्तक मैंने पढ़ी है जिसमें दो तीन बार आया है कि गुरुओं से गुरु मिल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आज के लिए गुरु के फेर में पड़ गए तो तुम्हारी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और राग द्वेष ही सब बता देंगे, हमारी बात सुनो और जगह माता जाना मत, किसी जगह सुनना मत, तो मेरी बात सुनो, साफ ऐसे हो जाओगे। इस वजह से आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, ऐसे गुरु के पद में मत पढ़ो। आप भगवान को याद करो, भगवान से कहो महाराज आप गुरु चाहते हैं तो आप भेज दो, हम वो बना लेंगे, और हम नहीं बनाएंगे आप भेज दो। बेटी पूछे बाप से अण जायो भरदाय, ये गुरु पूछता है, चेला पूछता है गुरु जी से अण जायो भरदाय, अण जायो भर ना मिला तेरे मेरे प्यार भगवान ने कह दिया, भगवान आप गुरु में चेला, नहीं तो ऐसा गुरु है जन्म मन से रही तो है, पैदा नहीं होने वाला हो, ऐसे गुरु भगवान की कृपा से मिलेगा, और नहीं मिले तो भगवान को गुरु मान लो। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान को गुरु मानो और गीता उनका मंत्र मानो, गीता पढ़ो और उसे अनुसार करो, कल्याण हो जाएगा आपका। कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अवसर आवश्यकता नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आजकल भाई ठगाई बहुत है, कपटी मुनि बनाता ना रामायण के आदि में ही आता है, तो मारो नाम एक तनु एक तनु, जब सृष्टि पैदा हुई तब मैं पैदा हुआ हूँ, पीछे मेरे देहन धनी बहुत देह नहीं धनी बनी है, मैं सब जानता हूँ तेरा स्वयं कहना प्रताप भानु, प्रताप भानु क्या दशा हुई, राक्षस बना बेचारे को, ऐसा साफ लगा। ऐसे गुरु के फेर में मत पड़ो भाई, कृपा रखो कृपा रखो, किसी के फेर में मत पड़ो, चेला मत बनो, आप सत्संग करो, जहां अच्छी बात मिलती वहां सुनो, और उस सुर के अनुसार रावण जीवन बनाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु बिना उद्धार होता नहीं, ये जो बात आती है गुरु बिना उद्धार नहीं होता, तो इसे अर्थ सुनो, ध्यान देना, मन लगा कर सुनो बात को। आप कोई से भी सुन लिया, कथा में ही सुन लिया, कह रहे भजन करो, वैसे आप लग गए तो गुरु आपका वो हो गया। आपने किसी पुस्तक में पढ़ लिया कि तेरा कल्याण होगा तो राम राम कर, राम राम करने लग जाओ, जिसके कहने से जिसकी वाणी से आपके हृदय श्रद्धा हुई भगवान में लग गए, आपका गुरु हो गया वो। आप जाने तो नहीं जानते, आप जानते नहीं जानते कोई परवाह नहीं, अरे गुरु जी को पता नहीं है तुम चेला हो, नहीं है पता ही नहीं है, कल्याण हो जाएगा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, गुरु जी को पता ही नहीं है कि मेरा दत्तात्रेय चेला है, 24 गुरु बनाए, 24 गुरु में किसी गुरु को पता नहीं कि मेरा चेला दत्तात्रेय है। ऐसे जहां से शिक्षा मिले वहां से कल्याण, गुरु बिना भवन निधि तरह कोई जो वेन से संघर्ष हुई, गुरु बिना कोई तरता नहीं, तो जिससे तिरने का उपाय मिला है वो गुरु आपका हो गया, हो गया, हो ही गया। गुरु को पता नहीं मेरा चेला है, चेले को पता नहीं मेरे गुरु है, परंतु आपके हृदय में बात है ऐसा भगवान करो भजन करो, तत्परता से लग जाओ, अभी आप गुरु है, उसे कल्याण होगा ऐसे संदेह नहीं है, सच्चे देश भगवान लग जाओ। इस वास्ते ऐसा गुरु हो तो कोई जरूरत नहीं है, गुरु का त्याग कर दो, त्याग से शांति मिलेगी, ऐसे गुरु को त्यागने से शांति मिलेगी, आपको पाप दे लेंगे बिल्कुल नहीं। ध्यान दो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, भगवान ने कहो हे नाथ, आप अगर गुरु चाहो तो गुरु भेजो, और नहीं तो आप गुरु भेज दो, आप ही गुरु हो, और नहीं तो आप भेज दो गुरु। अचानक मैं चाहता नहीं, मैं जानता नहीं, मैं पहचान नहीं सकता, बेचारा आदमी कैसे गुरु की परीक्षा करेगा। ऋषिकेश में एक भाई आया, मेरे से एकांत में पूछा कि स्वामी जी आपसे बात पूछ दो, आप आते हो कई वर्षों से यहाँ, हाँ बताओ, तो यहां अच्छे महात्मा बताओ जो मैं गुरु बनाऊं। आपकी दृष्टि में कौन महात्मा ऐसे है जो गुरु बने? जैसे मैं कहा, मेरे मन में नहीं आई यारी बात, मैं समझा नहीं कि महाराज मैं गुरु बनाना चाहता हूं, तो आप बताओ कुछ गुरु बनाऊं। मैंने कहा आप बात को समझ नहीं आई कि क्या बात है। मेरे को पूछो महात्माओं में, महात्मा बता दूं हमें। ऐसी जब मेरे को पूछते हो और ऐसी मेरे पर श्रद्धा है, विश्वास है, ये बता दे कुछ गुरु बनाऊंगा, तो मेरे को छोड़ जाते ही हो। गुरु और शिष्य और महात्मा को परीक्षा मैं जानता हूं, मेरे पर इतना विश्वास है, तो मेरे को छोड़कर उठाते क्यों हो? और ऐसा विश्वास नहीं है तो मेरे पर विश्वास क्यों करते हो? मेरे समझ में नहीं आई बात। गुरु है अच्छा, नकली है असली है, दोनों को मैं जानता हूं, तो मैं कितना बड़ा हुआ? मैं गुरुओं का गुरु हो गया, तो मेरे को छोड़ जाते ही हो, मेरे को सुख बना लो। तो मैं चेला बनाता नहीं, मेरा चेला बनना नहीं विचार नहीं है। चेला बनना बड़ा खतरा है, चेला बन जाए गुरु की बात नहीं मान तो पाप लगता है। जो असली संत को नकली को मान लिया आपने, पाप नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहो पाप नहीं लगेगा बिल्कुल ही। मैं तो बनता नहीं गुरु, आप मेरे को पूछते हो, मेरा आश्चर्य आता है हमें कि जो मैं बता दूंगा वो गुरु होगा तो नहीं होगा, तो मेरा दर्जा कितना हुआ आपकी दृष्टि में? मेरा पूछते हो, मैं चेला नहीं बनाता भाई, मारे चेला बना रही है नहीं, मैं अपनी योग्यता नहीं मानता, मैं अपनी योग्यता नहीं मानता कि मैं चेला बनाऊ उद्धार कर दू। चाहे गुरु बनना बहुत खतरे की बात है, मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यार उसको मैं चेला बना लू यार उद्धार न कर सू तो उनको धोखा होगा कि नहीं? वो बेचारा मेरे भरोसे रह जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते मैं तो गुरु बनता नहीं हूं, आप भगवान को मानो, मेरा कहना मानो, मेरे को ऐसा मानते हो तो भगवान को कृष्ण मानते जगत गुरु। कितनी बढ़िया बात है, जगत के गुरु भगवान है। और गीता मान लो मंत्र, गीता मंत्र है, हमारे गुरु जी महाराज का मंत्र है और गुरु जी महाराज हमारे भगवान कृष्ण है। आप इतने सुनते हो नहीं, आप में भी विचार हो गुरु बनाना, गुरु भगवान को बना लो और भगवान का मंत्र गीता पढ़ो, गीता का अनुसार करो, उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। गीता के अनुसार जीवन बनाओ, कल्याण हो ही जाएगा, संदेह नहीं है। लोग कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा किस लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए। अरे गोविंद बताए दे तब होता है नहीं, जो हाथ ये पड़ते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसे उपाय, बलियाजी गुरुदेव जी गोविंद ये बताए, गोविंद बताया नहीं, ऐसे ठगी ठगी में लगे। ऐसे ठगे मत आओ, ऐसे ठगे मत आना। आप लोगों से यही कहना है, किसी के मन में संदेह हो तो बिल्कुल संदेह छोड़ दो, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान के नाम जब में लग जाओ सच्चे हृदय से, आर्त होकर के पुकारो भगवान को, भगवान सब काम कर देंगे। आपके गुरु बनाना है तो न बनाना है तो कैसे करना है, कैसे उद्धार होगा, सब भगवान जितना जानते हैं आप नहीं जानते, ना आप जानते ना मैं जानता हूं, ना गुरु भगवान जानता है, भगवान सब जानते हैं। सच्चे हृदय से पुकारो, भगवान आपका प्रबंध कर देंगे। अरे आपका ही प्रबंध नहीं करेगा वो भगवान मिलकर के अन्याय करेगा। जा सोचो, आप सच्चे हृदय से कल्याण चाहते हैं और पुकारते हैं, आपका कल्याण भगवान नहीं करेंगे तो वो भगवान क्या काम के? सच्चे हृदय कल्याण चाहते हो, कल्याण भगवान न करे तो भगवान क्या काम के बताओ? क्या गुरु गोविंद दोनों खड़ा बात तो ये बोले, गोविंद का नाम ही नहीं। तो आप निश्चिंत रहो, सच्चे हृदय से भगवान की इच्छा न हो, महाराज भगवान आपसे आप सब प्रबंध कर देंगे। मेरे ऐसी बातें सुनी है, एक सज्जन मिले थे उन्होंने कहा कि मैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लेगा, गुरु मिल जाए, अच्छे गुरु मिले, पाठ किया, मेरे सत्संग मिल गया, सत्संग मिल गया, संतोष हो गया, गुरु वे नहीं बने पर सत्संग मिल गया, मेरे संतोष हो गया कि हमारी कृपा से सत्संग मिल गया। अब सहस्रनाम का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अब कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान का नाम लो, संदेह नहीं है। जिससे आपको नाम मिला है उसको आप जानते हो नहीं जानते हो, इसकी परवाह नहीं, उसकी भेंट की जरूरत नहीं। देखो ये बहनों माता बैठी है ना, इतनी है, इनको पूछो हो कि विवाह जिसने कराया, जिसने आपके विवाह कराया अग्नि की साक्षी में मंत्र पढ़ करके, उस पति को मानती हो क्या, उस मानती हो बताओ, कभी पूछती हो भी वो भाई गुरु गावे जिसने ब्याह कराया है, उम्र भर नाम लेते, उम्र भर नाम नहीं उसका, अरे पति प्रताप हो गई। तो हम कहते हैं आप भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में तत्परता लग जाओ, उम्र भर मेरा मुख देखने की जरूरत नहीं। कैसी कैसी सस्ती बात है, कोई आप टैक्स नहीं, कोई आप भेंट पूजा नहीं, कोई आप टैक्स नहीं, उम्र भर पति को मानती होगी, नहीं मानते, कपूत होती नहीं मानती, सपूत होती मानती होगी पति को। जो ब्राह्मण देवता ने बता दिया कि बेटा ये तुम्हारे गुरु पति है, जाओ तुम्हें गठबंधन कर दिया, जाओ ये तुम्हारे पति, उम्र में मानती हो, ऐसे मेरे कहने से कृपा करके आप भगवान को मान लो और भगवान के नाम का जप करो, उत्साह हो मन में कि भगवान की कृपा से हमारा कल्याण होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरे आप मेरा मुख देखने की जरूरत नहीं। जैसे आप पति को उम्र भर के लिए पति मान लेती हो और ब्राह्मण को कभी बुलाती नहीं, पूछती नहीं कभी, ब्राह्मण तू कैसे होता है, क्या आप पति पता नहीं होती, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों से कहना है, मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मैं गुरु नहीं बनकर गए, मैं प्रार्थना करता हूँ, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आप भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय भगवान भले आपको नहीं प्राप्त हो, दंड मेरे को होगा, आपको तो होगा नहीं, आप क्या अर्थ है, आपको कोई जिम्मेवारी नहीं, सच्चे हृदय से आते भगवान लग जाओ। सच्चे मैं तो ये कहता हूँ भगवान आप कृपा करेंगे, मैं आप ही शिष्य बनाऊ, मैं भी कपड़ा लिया है कपड़ा, मैं भी शिष्य बनाऊ, पर शिष्य बनाऊ उनके पास भी रहा और उनके पास भी रहा, जहां मेरे को बातें मिले वहां रहा हूँ, और वहां उसी अनुसार मैंने किया है, मेरे को लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ जैसे और भी मैं चाहता हूँ लाभ मेरा होगा, हुआ लाभ, बिल्कुल सच्ची बात है। इस वास्ते आप लोगों से कहना हो सज्जनो, आजकल जमाना बड़ा खराब है, आप गुरु शिष्य के फेर में मत पड़ो, संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है, हरे शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े, क्यों बिचारे नरक में डालो, आप शिष्य बन करके उनको दया करो, दया करो, उनको नरक में मत डालो, आप सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ। कृष्ण मंदिर जगत गुरु जोर से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बार बार भगवान को गुरु मानो, भगवान ही जब गीता को मानो मंत्र और उसी अनुसार चलो। भगवान ने कहा यह एकदम परमं गुह्यं मन भक्तेषु, मेरे भक्तों में जो ये गीता कहेगा उसका कल्याण होगा। और कहते हैं भवितान से प्रियतर हुई, इससे बढ़कर कोई प्यारा होगा नहीं। मेरी गीता का उपदेश जो सुनाएगा और वो सुनाएगा मेरे में परम भक्ति करेगा, मेरे को प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। सबका गीता में गीता सबका है, उसी अनुसार चलो। और मेरे कर्ण से मान लो, मेरे कर्ण से मान लो, किसी कर्ण से मान लो, किसी कहने की जरूरत नहीं, गीता मान लो, आपको खुल दिया है, उम्र भर मेरा मुख देखने की जरूरत नहीं। हमारे गुरु भगवान कृष्ण भगवान गुरु है, गीता का हमारे गीता पाठ करें, गीता का दिवस हो, गीता अनुसरण करो। गीता के अनुसार चलने वालों का कल्याण होगा। एक भाई ने मेरे को कहा था कि मेरी लड़की का ब्याह था, उस लड़की के ब्याह में घी का कनस्तर एक आदमी ने चुरा लिया। मेरे को पता लग गया तो मन में मेरे दुख हुआ, ऐसे बोलना नहीं, कैसा आदमी है, घी का कनस्तर भरा हुआ, आजकल के जमाने में घी कितना महंगा होता है, चुरा लिया। फिर मैं साधक संजीव में पढ़ी बात कही हुई, बता दू मैं कही हुई वृंदावन की बात है। मैंने गीता पढ़ी, गीता पढ़ने विचारा कि सोई तो उसने की, मैं बैठ क्यों रहूं, मैंने कोई तो पाप किया नहीं, मैंने अन्याय किया नहीं, मैं क्यों बैठ रहूं। उसको बुलाया, भोजन कराया, बुला करके भोजन कराया उसको अपना मन का बैर मिटाने के लिए। तो ऐसे गीता पढ़ो आपका कल्याण होगा, ये संदेह नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। कृष्ण मंदिर चंद्र बोलो, सब सिद्ध सुन दो, सुन लो भगवान कृष्ण को मानो और गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, रामायण के अनुसार जीवन बनाओ, गोस्वामी तुलसीदास जी बनकर गुरु मान लो और गीता रामायण के अनुसार सब जीवन बनाओ, आप कल्याण होगा इसमें कोई संदेह नहीं। आप इसके अनुसार जीवन बनाओ, कल्याण नहीं होगा तो दोष लगेगा तो मेरे को लगेगा, क्यों मेरी सम्मति आप मानते हो तो कल्याण नहीं होगा तो मेरे को दोष लगेगा। आप कल्याण होगा इस संदेह नहीं है इसमें। आप जहां कई शास्त्र में जो बात आई जिसको मान कर रखा लो, आप कल्याण होगा, संदेह नहीं इसमें किंचित मात्र भी। जिस किसी की बारी सुन रही है और ऐसे गुरुओं को फेरे बताओ, और कुछ आ गए हो भूल नहीं हुए तो छोड़ दो, छोड़ दो, सब शास्त्र को वचन है, मेरी वचन नहीं है, गुरुओं प्योर विषय। जो भोगों में लगा हुआ है, कर्तव्य अकर्तव्य का जानता नहीं, अब खराब रास्ते में चलता है, उसका परित्याग कर देना ही चाहिए। वाल्मीकि रामायण कहते हैं आदि काव्य, आदि काव्य संसार में जितने काव्य है, जितने ग्रंथ है, सबसे आदि काव्य है। कविता ही वहां से चलुई शुरू हुई, वहां से वे वाल्मीकि ने कहा है। इस वास्ते आप निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो और भगवान को गुरु मानो। कितनी सरल बात, सीधी बात, कल्याण की बात, उद्धार की बात है। आज के लोगों में फंसना नहीं, मैं तो प्रार्थना करता हूं आप कोई मत फंसना, ऐसे गुरु जी के जाल में फंस गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपके डर लगेगा, आप राम राम कहीं कर गुरु जी को छोड़ू कैसे, गुरु है ही नहीं, आपने मन में जैसा नहीं बैठा ही नहीं, गुरु है ही नहीं वो। आप सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ। सज्जनो, मैं तो आपका एहसान मानूंगा, आपकी कृपा मानूंगा कि आप भगवान में लग जाओ, इसे सुनते हो भगवान सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो मैं आपकी कृपा मानूंगा, मेरे सिर पर पैर रखे, हाथ रखे, कृपा करिए। आपको संकोच हो तो हाथ रख दो, असंकोच हो तो मत रखो, आपको जैसे राजी हो वैसे करो, भगवान लग जाओ। मेरी प्रार्थना है कि आप सच्चे भगवान में लग जाओ, आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं, हमारा संशय नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपका कल्याण होगा, होगा, होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भगवान ही भरोसे कह रहा हूं मैं। गीता ने अंत में कहा कि मेरा गीता का प्रचार करने वाला जितना प्यारा है, जैसा कोई है नहीं, दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा प्यारा ऐसा होगा नहीं। भविता न सभी दसदा प्रियोगी, वो तो प्यारा है तो पित्र भी कोई होगा ही नहीं, दूसरा उसी अनुसार जीवन बनाओ। आप कल्याण नहीं हो क्या होगा बताओ, भगवान की वाणी है, सर्वमान्य ग्रंथ है, हिंदुओं के ग्रंथ होते हुए भी हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी सब गीता को मानते हैं। इसमें जो अच्छे अच्छे पुरुष हुए, महापुरुष हुए हैं, सब गीता का आदर करते हैं, उस गीता के अनुसार आप चलो, आपका कल्याण होगा। ये भय बिल्कुल मिटा दो, हृदय से मिटा दो और भगवान की गीता में लग जाओ। गीता का शास्त्र, गीता के तत्व बेचनी है, साधक संजीवनी है, ये बड़ी सीधी सरल टीका है संसार में। सज्जनों ने कहा है मेरा, मैं कह तत्व बेचनी है कि तत्व बेचनी से भी ये सर्व है, साधक संजीवनी सर्व है, आप पढ़ कर देखो जो आपको अच्छा लगे, साधक संजीवनी पढ़ो, तत्व बेचनी पढ़ो, एक गीता पढ़ो। शिष्य पुस्तक इतनी सस्ती और जगह पुस्तक मिलती नहीं, इतनी सस्ती है, ये परम कल्याण करने वाली है। या लोगों ने भाव हुआ है पैदा, मेरे पास में पत्र आए हैं, लोगों ने मैं मंगाई है कि हमारे पास संतोष हुआ। सर डैम है ऐसी बातें कहेंगे, हमारे कई शंकाएं थी, शंकाएं दूर हो गई। आप तत्व में से पढ़ कर देखो, साधक संजीवनी पढ़ कर देखो, अगर मेरी झूठी बात छोड़ देगा क्या बात है कि और कई काम करते हो, ये भी कर देख रहे हो, जरूर आपको संतोष होगा। और पढ़ो, और कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं, गुरु बनो कृष्ण भगवान को, कृष्ण मंदिर जगत गुरु। उस साधक संजीवनी से हुआ, और साधक संजीवनी अब छप रही है जारी, सृष्टि भी साथ में दिया है। अभी परिशिष्ट लिखा है, तीन पुस्तक लिखी है छठे अध्याय की, अब वो दो साथ ही पढ़ रहा है, चैत वैशाख जेठ तक, दूसरे जेठ तक तैयार हो जाएगी, छप रही है अभी, ये अध्याय छप रहे, छप रहे, कंपोज हो रहा है, वो वाले वो पढ़ो, कृपा करके पढ़ो। मैं तो आपको एहसान मानूंगा, आपकी कृपा मानूंगा, आपका बड़ा अनुग्रह मानूंगा कि आपकी भगवान में लग गई, बहुत ही आनंद की बात है। क्या कहना सुनना सब सबल हो जाएगा, आपकी कृपा हो जाएगी, आपका ही कल्याण होगा, मेरा भी होगा, सबका कल्याण होगा, जो पढ़ेगा सबका कल्याण। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, डरो मत, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। एक बात और बताऊं, ध्यान देंगे सुनना, सुबह नींद खुले तब से, नींद आ जाए तब तक, नींद खुले तब से लेकर के और नींद आ जाए तब तक, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु परम दयालु परमात्मा मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करूं मैं भूलू नहीं, पांच पांच दस मिनट चार चार मिनट के बाद कहते रहो दिन भर। और कब से जिस दिन मालूम हो, आज से लेकर मरने तक, अनन्य चेता सतंग यो मान सुनते तेसा तस्या। आठवां अध्याय का चौदहवां श्लोक है ये, अनन्य चेता सतम, अनन्य चेत, एक भगवान एक भानिश, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास, अनन्य चेता सततम नित्य सा सततम गण, जिस दिन मानव पड़ा दृश्य मरते तक और नित्य साकार शाम तक स्मरण करो, तैसे हम सुन गीता भर में, ध्यान से ना, गीता भर में सुलभ पद एक बार आया है, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न, नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ से प्राप्त होता हूँ, सुलभ पद एक बार आया, एक बार है, सुलभ पद दो बार नहीं आया गीता में। अनन्य चेता भगवान के एक चिंतन रहेगा, अरे सततम निरंतर, जिस दिन मालूम पड़े तब से मर रहे तक, अरे नित्य साधा नींद खुले से नींद आवे तब तक भगवान को याद करो, तैसे आम सुलभ भगवान में सुलभ हो जाए, वो सुलभ से प्राप्त होते। भगवान ने कहा ऐसे नित्य योग योग के लिए मैं सुलभ हूं, आठवां अध्याय का चौदह श्लोक है, याद कर लो, गीता में देख ले, गीता देख लो, टीका देख लो। अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति सह, तीन बात, एक भगवान है मेरे तो और कोई नहीं, अनन्य और को नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, और सततम जो आज न मालूम पड़ा, आज से मरने तक निरंतर, अरे नित्य सारा सुबह नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे कृपालु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे कृपालु भूलू नहीं। यो करके देखो आप, अब देखो आप जीवन कहता कोई 5, 10, 15, 20, 50 कितने ही आदमी हो, सब अच्छी बात है। कोई पूछो सबसे गण आइए, एक बार आया सुनो पद गीता भर में तस्याम सुलभ पार्थ प्रसाद पार्थ संबोधन 38 दफा आया है, सबसे अधिक पार्थ संबोधन आया है। अर्जुन के लिए भी संबोधन 38 बार पार्थ, वो कहते भगवान कहते पार्थ। अर्जुन कहते भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान आया 9 बार, कृष्ण भगवान संबंध 9 बार आया, भगवान का संबंध 9 बार ज्यादा कृष्ण भगवान, और अर्जुन का संबंध 38 बार आया है पार्थ, वो पार्थ कहते हैं। तो से हम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं सुलभ हूँ, ज्यादा से ज्यादा संबंध आया गीता भर में, तस्य हम सुलभ मैं सुलभ रस प्राप्त हो जाऊ। अब भगवान कह रहे मैं सुलभ सा हूं, इससे बढ़कर प्रमाण कौन सा चाहता हूं बताओ, कोई भाई उठ बोलो बताओ बताओ। भगवान कहता से अब सुलभ पार्थ अद्वितीय युक्त से योगी ना, उनके लिए मैं सुलभ हूं। एक बार सुलभ पद आया, सुलभ पद 2 बार नहीं आया है, बातों को गीता याद है बोलो, सुलभ पद 1 बार। उस भगवान का चिंतन करो, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, शंका मत रखो, कोई शंका मत करो, निर्भय हो करके राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद मुरारी, जो नाम आपको प्यारा लगे वो नाम रखो, भगवान को याद करो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, कृपा करो कृपानाथ, इस बात को ले जाओ, अब कल्याण होगा। कोई साधु नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई पूछने कोई जरूरत नहीं है, भगवान के वचन है, भगवान के श्री कृष्ण भगवान के, तस्य हम सुलभ पार्थ अद्वितीय युक्ति योगी ने। कोई महात्मा नहीं बताता कि मैं सुलभ हूं, भगवान सुलभ है, ऐसा नहीं बताता, या भगवान स्वयं कहते हैं गीता भर में सुलभ पद 1 बार, 700 श्लोकों में 1 बार सुलभ आया है, महात्मा से दुर्लभ है भगवान है सुलभ। 7वां अध्याय के 29 श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं वो महात्मा दुर्लभ है, वासुदेव सर्वपति स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है महात्मा, और भगवान के मैं सुलभ हूं, सबसे सुलभ। कितनी सस्ती बात, ऐसी सस्ती बात कोई मिले तो आप बताओ जी, कैसी बढ़िया बात है। जोर से इतना आदमी के भीतर में डंके की जोर से कह रहे हो, तस्याम सुलभ पार्थ अद्वितीय युक्त योगी था, नित्य युक्त है वो, हरदम मेरे में लगा हुआ है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप पुकारो आपका कल्याण होगा होगा होगा जरूर होगा, ऐसे संदेह नहीं है तो मेरे को पकड़ लो, भगवान को कहते रंग मत लो, स्वामी जी को लो दंड मेरे को देना, आप सत्य देव लग तो जाओ, कृपा करो इतने तो जाओ, ऐसी कृपा तो करो आप लग जाओ, मैं आसान मानूंगा, आपकी कृपा मानूंगा, आपकी बड़ी कृपा मानूंगा मैं, आप वेट पूजा करो इतना राजी नहीं होगा, आप भोजन करो इतना राजी नहीं होगा, सिर्फ राजी होगा, सच्ची कहता हूं मैं, आपकी कृपा बोलूंगा, आप बड़ी भरी कृपा करी, मेरा कहना सुनना सब सफल हो गया, मेरा यहां आना सफल हो गया, मेरा बोलना सफल हो गया, मैं निहाल हो गया, आपने बड़ी भारी कृपा कर दी, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, मिलने की जरूरत नहीं कभी, रोटी भी मत देना कभी कभी भूल कर नहीं, कुछ मत देना, बड़ा भाई आशाद मानूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तस्याम सुलभ पार्थ, बोलो भगवान के मत झूठा हो गए, ऐसे नित्य योगी ले मैं सुलभ हूं, आप कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और गीता पढ़ने लग जाओ। गीता साधक संजीवनी पढ़ करके कई आदमियों ने मेरे से कहा है कि हमें बहुत संतोष हुआ है, आप पढ़ कर आप देखो। कई आदमियों ने कहा हमारा संतोष हुआ, बहुत समाधान हुआ, हमारी भीतर की शंकाएं मिट गई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ो। चार बार पढ़ते हो तो चौथे दफे में मालूम होता है ये बात पहले समझी नहीं। पांच बार पढ़ते पांच दफे मालूम हो ये बात तो नहीं ना पढ़े, नहीं मालूम देगी नहीं। ऐसे लोगों ने कहा है मेरे को, वो कहने से मेरे विश्वास हुआ है। मैं तो गीता जानता ही कहता ही हूँ, गीता को विश्वास रखता हूँ, पर लोगों ने मेरे कहा है उसमें विश्वास हुआ है। ऐसी गीता पढ़ो आप, बढ़िया बढ़िया गुरु कृष्ण के समान कौन गुने बताओ, गीता बैठे बताओ गुरु कृष्ण को तो गुरु मानो, अरे गीता को मान लो गुरु मंत्र, अरे उसको पढ़ो। और एक बात कही याद रखो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हरे स्मृति सर्व विपद विभक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यस्य स्मरण मात्र सर्व संसार बंधन आदि बचते, यस्य स्मरण मात्र, भगवान के याद मात्र से संपूर्ण विपत्तियों से नाश हो गया। यस्य स्मरण मात्र सर्व संसार बंधन आदि बचते, जिसके याद मात्र करने से संसार से मुक्त हो जाता है उस भगवान को नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान की वाणी मान ली, आदमी की ऋषि मुनि की वाणी नहीं, ऋषि मुनि की वाणी भी बड़ी श्रेष्ठ होती है, मगर सबसे बड़ी भगवान की वाणी है। भगवान के समान कोई है नहीं, ना तो समोस्ता वैदिक का कोतवन्या, आपके समान भी कोई नहीं, अधिक कैसे होगा, आपके समान भी कोई नहीं है। तत्पात समोस्ते अब दधी व्यक्त तो इंडिया, अब से आपसे बढ़कर कौन होगा। ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों प्रेम से आप अंधे होकर लग जाओ भगवान में। धामन धीमे देवा नेत्र न से पद दिया, भगवान के मारे में आंखें मीचे दौड़ो, ना आखड़ता है ना पड़ता है, आनंद ही आनंद होता है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। आप पढ़ एक दो एक तीन बार देखो, एक पढ़ कर देखो, इन गीता में शांति प्रिय है। अब जिसमें फिर एक वैशिष्ट और लिख दिया है वो सब रही है, वो देखो आप गीता संजीवनी, देखो आप संजीवनी तत्व बेचनी, ये गीता सस्ती मिलती है। तत्व बेचनी संजीवनी सस्ती मिलती है गीता, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी सरल है, कठिन नहीं है, कल्याण करने वाली है। और नाम का जप करो भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, जब सुमर बहुत रूपारा, कल दई कल कर्मन भगवती विवेकु, भक्ति वे तीन ग्रंथ है। ये वेदों में तीन कांड है, उपासना कांड है, एक ज्ञान कांड है, एक कर्म कांड है। नहीं कले कर बन भक्ति विवेक हो, न कर्म कांड है ना भक्ति है ना विवेक है, राम नाम अवलंबन एक हो, राम राम राम राम राम राम रात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भीष्म, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, राम राम करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं। लोग पागल गए तो पागल हो जाओ, बड़ा फायदा है। हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, अब याद रहो रात में दिन में सभी, मत हे चिंत चिंत शरण मुरारे पारंगमे शशियतो भव सागर से मित्र कलत्र वितरे नहीं ते सहाया सर्व विलोके सहे मृत दृष्ट काभम, जैसे मृत दृष्ट आए जीव सब कोई प्रेमी नहीं है। हे चित्त चिंत चिरम शरण मुरारे, भगवान के चरणों में चिंतन करो, उसे नाम लो, उसका कीर्तन करो, सज्जनों संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, आप बुद्ध हो जाओगे, आपका कल्याण होगा, आपका नहीं आपके कारण से दूसरों का कल्याण होगा, आपके दर्शन से कल्याण होगा, आपके स्मरण से स्मरण मात्र संसार बंधन आदि मुझे, आपके याद करने से सद्य शुद्धि वे क्रिया घर घर एक नहीं, जिसके स्मरण मंत्र करने से सद्य शुद्ध दिव्य क्रिया पास पास के घर पवित्र हो जाए, कितनी विदिष्ट बात है। ऐसे भगवान को नमस्कार और याद करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये संत मिले थे वो राम राम से बोलते नहीं, ब्राह्मण देवता सफेद कपड़ा है बस, जो कोई देता आटा रोटी बना दिया उन्हें खा लेते, राम राम राम राम रात और दिन, रात और दिन उनके पास रहने का मेरा काम पड़ा। रात रात सोए राम राम राम राम राम, थोड़ी देर नींद आई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जैसे कोई पीछे रह जाए भागे ना, इस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसे आप लोग बोलने लगे जाओ, कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ और भगवान से एक हो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, बार बार ये को भूलू नहीं, बस याद है भगवान। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान को याद कर संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली चीज है। कैसी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, सार चीज सार। आलोड्य सर्वशास्त्राणी, आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः, इनमें स्पन्दम देव दाना सदा। सब जितने शास्त्र से विवरण किया जाए, दही में से मक्खन निकल आता है, ऐसे सब शास्त्रों का आलोड कर गए, बार बार विचार कर गए, संतान निर्णय का देव दाना सदा। हदा भगवान में रखो, हरदम भगवान का रखो। आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः, बार बार विचार कर दुष्पन्दम, ये निश्चय किया देव नारायण सदा। भगवान को याद रखो, केवल भगवान को याद रखो, याद रखो। खराब वृत्ति आए तो याद रखो, दुख पड़े तो याद रखो, सुख हो तो याद रखो, हर एक हाल में भगवान याद रखो। बीमारी आए तो याद रखो, भगवान को याद रखो, हे भगवान हे नाथ हे नाथ। दुख सुख हो जाए, दुख में सुख हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जरूरत मिट जाएगी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। एक ही सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तनके मन मंदिर बसे हो, सब कर मांगे एक फल। आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। देखो आप याद कर ले, शंका हो तो पूछो, भगवान भी याद करो, ये स्वर्ण माथे सब कर मांगे एक फल। जाहि न चाहिए कबो कसु तुम संग सहज सने, बसव निरंतरता सुर सो राहुल निज गे। वाल्मीकि ने चौथे स्थान बताया है, जाहिर चाहे कभी कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, हे नाथ मेरे कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, ना स्त्री चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना मान चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना आराम चाहिए, ना निरुक्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जाहिर चाहिए कब हो कसू, कैसी विपत्ति में आपत्ति में कुछ भी चाहना नहीं, तुम संसारे और भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, बसो निरंतरता सूर्य हृदय के भी निरंतर रहो महाराज, वो आपका घर है। जहाँ दूसरे की चाह ना रखता है, वो चाह ना जिस रखता है उसका घर है, वो आपका घर नहीं है, उस घर में आप रहो। जाए न चाहिए कब हो कसू शुभ संसद सने, बसो निरंतरता सूर सो राउर निज गए। सज्जनों सच्चे हृदय से रह जाओ भगवान में, आपका सत्संग क्या सफल हो गया, आपका यहाँ आना सफल हो गया, आपका मन जन्म सफल हो गया, आपका जीवन सफल हो गया, सब के सब आप सफलता हो गई। एक बात है, भगवान को याद रखो, निशंक हो जाओ, निर्भय रहो, डरो मत, भय मत करो। कोई गुरु नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं है, जरूरत आओ आप भगवान करेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र भी। हम तुम्हारा आज वही मानते हैं, कृष्ण बुद्धि जगत गुरु, जगत गुरु जगत मैं भाई, मौज होगी आनंद होगी अपना, निशंक होकर भगवान के नाम लेते रहो, बस भूलो मत। और ऐ मांगो भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, आप कभी भूलू नहीं, हे प्रभु कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक ही बात रात और दिन हरदम आपको भूलू नहीं। अरे कृपा, ऐसी कृपा भगवान करेंगे आप भूलेंगे नहीं। भगवान का स्वभाव है अनंत चेता सत्यम यो मांस में नित्य सत्य हम सुलभ पार्थ नित्य युद्ध सी हो गई ना। कैसी बढ़िया बात बताई, उत्तम बात बता दी। सच्चे हृदय से भगवान की आत्मा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पढ़ो, खूब उत्साह है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 13 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।